wiesz co się dzieje, wiesz co się dzieje? Wszystko się dzieje na twoich oczach, a ty nie wiesz co się dzieje. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Oko patrzy i co widzi? Realia wyłapuje wszystkie banalia. Nie ma cofania, bo rozdana już talia. Realia, realia, realia. Ciemna noc, daleko do rana. Duży dom, a w nim ona sama. Szmery przy drzwiach wejściowych, stukot. Ona sama, a w telefonie głucho. Ciemną postać wzrok ją dotyka. Panika, adrenalina, która bije do głowy mocno. Podprzykleja do pleców koszulę nocną. Przed oczami wszystkie przeżyte dni. Noża błysk i już śpi. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. To się dzieje, diabeł już się śmieje. Kolejna rekonstrukcja to kit nie jest. Kilku gości im chodzi o szelest. W małym mieście kantor, radio przebój i renesanto. Są duzi, ten pierwszy to gladiator. Nic nie możesz poradzić na to. Pomiatają tobą jak brudną szmatą. Wiesz za co? Za hajs, za to. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Coś się święci, wokół nas stukani pacjenci. Po osiedlu dealer się kręci. Ma kieszenie pełny gandzi. Co na własną rękę przywiózł z Holandii. Już poszukują go grubi ludzie. Wiem, na sucho mu to nie ujdzie. Chwilę potem odzywa się krzykiem. Już zapoznał się z bagażnikiem. Migiem sam sobie cios zadał. Teraz już dla nich to będzie sprzedawał. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Na twoich oczach wszystko dzieje się. Tak.